Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 20 Aralık Salı. Yıl 2022, ay 12, gün 364, Kasım 43. 1444 Hicri, Cemazi el evvel 26, 1438 Rumi, Aralık 7. Şebi Elda, en uzun gecelerin başlangıcı. Fırtına. Günün beyti. Şebi Elda'yı müneccimle muvakkit ne bilir? Delai gama sor kim? Geceler kaç vakit? Sabit. Günün tarihi. 54 yıl önce bugün 20 Aralık 1968'de Gazap Üzümleri, Fareler ve İnsanlar, Kaygılarımızın Kışı gibi eserlerin yazarı John Steinbeck ölmüştü. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılış parçamız Bobby Darin'den geldi. Simple Song of Freedom. Basit bir özgürlük şarkısı. Bobby Darin doğum günüydü. Pardon, ölüm yıl dönümüydü. 20 Aralık 1973'te genç yaşta hayata veda etmiş Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en ünlü, önemli müzisyenlerinden, şarkıcılarından ve aktivistlerinden biri. Oscar'a aday gösterilmiş bir oyuncu da aynı zamanda. Her türlü müziği de yapmış oluyor. Yani hem caz, hem folk, halk müziği, hem de country dalında. Ve son bütün hayatında sağlıksız geçirmiş bir kalp rahatsızlığı var. Ama bunu sadece bir insan olarak hatırlanmak istiyor. Ve büyük bir şarkıcı olarak Bobby Darin'in en ünlü şarkılarından bir tanesini çaldık. Ve günün de anlam ve önemine oldukça uygun düşüyor. Simple Song of Freedom, basit bir özgürlük şarkısı. Yani gelin basit bir özgürlük şarkısı söyleyelim. Hiçbir şekilde daha önce söylemediğimiz kadar iyi. Bütün havaları dolduralım ve herkese, o insanlara da söyleyelim. Biz buradaki insanlar, bizler savaş filan istemiyoruz. Beni duyuyor musun? O karanlık adam. Senin elmaslarını, mücevherlerini ya da oyununu oynamak istemiyorum. Ben sadece basit bir şarkı söylemek istiyorum. Bütün o havaları, o şeyleri, atmosferi doldursun. Ve her yere biz insanlar istemiyoruz şarkılar. 700 milyon insan askere alınmış dünyanın dört bir tarafında. Bütün okuduğun, yediğin, içtiğin şeyler yalanlardan ibaret. Ama hiç kimseye söylenmiyor bu. Onlar bu öldürdüklerimiz, savaştıklarımız da herkesin ana baba çocuğu değil mi? Sabahleyin kalktığımız zaman göreceğiz bunu böyle diye giden. Gelin o zaman basit bir şarkı söyleyelim. Bütün havayı doldursun, atmosferi doldursun. Böyle giden bir şarkı, sabahleyin uyandığımızda barışa uyanalım diye giden bir şarkısını çaldık. Bobby Darin'e de bir günaydın demiş olduk ölüm yıl dönümünde. Bu arada da en uzun gecelere Şeb-i Yelda'ya da geçtik. Sabit'ten okuduğumuz iki dize yani beyit de şey diyordu. Şeb-i Yelda'yı müneccimle muvakkit ne bilir? Müptelai gama sor kim geceler kaç vakit? Yani en uzun geceyi işi onları zamanı hesaplamak olan müneccime, yıldız falcısına ya da muvakkite zaman tutan kişiye sorma. Onlar bilmez gecelerin kaç saat olduğunu gama bağımlı olmuş, acıya tutulmuş olanlara sor diyordu Sabit. Öyle bir dünyaya uyanmış olduk şimdi. Evet, gün tarihte bugüne kısaca bir göz atalım isterseniz. 1924 yılında bugün Kırıkkale şehrinin adı Kırklareli olarak değiştirilmiş. İttihatçıların Ermeni soykırımı ile başlattığı ardından da savaş dönemi ve yeni cumhuriyet döneminde Pontus Kırım'ı zorunlu mübadele gibi uygulamalarla sürdürülen Anadolu'yu Türkleştirme projesi kapsamında sırada Anadolu'da Hristiyanlığın tüm izlerini bir daha geri gelmemek üzere hafızalardan ve kayıtlardan silmeye çalışmak var. Bugünkü adıyla Kırklareli, gerçek adıyla Kırk Kilise de deniyor. 1367 yılında 1. Murat döneminde Osmanlı'nın eline geçmiş. Bizanslar zamanında Saranta Ecclesias ya da Saranta Ecclesia olarak kullanılan şehrin adı Homer'ın Osmanlı tarihinde ve Edirne salnamelerinde Herakliya Kırk Kilise şeklinde yazılıymış. Şehir Kanuni Süleyman Devri kanunnamelerinde Livai Kırk Kilise olarak geçiyor. 1924 yılında Kırk Kilise vilayetine bağlı Mustafa Paşa kazasının lağvı ile ilgili bir kanun teklifinin tartışılması sırasında Zonguldak Milletvekili Tunalı Hilmi Bey kanun maddesinde geçen Kırk Kilise ismindeki kilise tabirini eleştiriyor. Bunun üzerine 13. dönemin Kırk Kilise Milletvekili Doktor Fuat Bey şehrin adının halk dilinde ve resmi olmayan kullanımda Kırklareli veya Kırklarili şeklinde geçtiğini anlatarak Kırk Kilise isminin bu yönde değiştirilmesi için kanun teklifi vermiş. Bu teklifle ilgili yapılan tartışmalar esnasında Ergani Milletvekili Kazım Bey, Hristiyanlık izi taşıyan kilise tabiri bulunan bütün yer adlarının değiştirilmesinin lüzumuna inandığını ve bu gibi adların memleketin muhtelif yerlerinde bulunduğunu söylemiş. Dolayısıyla ülkenin dört bir yanındaki kilise isimli yerleşim yerlerinin isimlerinin değiştirilmesi de karara bağlandıktan sonra 20 Aralık 1924'te yani bugün bir kanunla Kırk Kilise Kırklareli olmuş. Evet, yani Cumhuriyet'in kurulmasından bir yıl sonra bütün kiliselerin isimleri iptal edilmiş Türkiye Cumhuriyeti'nde. 1963'te bugünse Berlin Duvarı ilk defa Batı Berlinlilerin doğuda kalan akrabalarını bir günlüğüne ziyaret edebilmeleri için açılmış. Utanç Duvarı deniyordu buna. Doğu Almanya Meclisi'nin kararıyla o zamanlar ikiye ayrılmıştı Doğu ve Batı Almanya diye Soğuk Savaş dönemi. 12-13 Ağustos 1961'de bir gecede örülüyor. Öyle hızlı ve aktif çalışılıyor ki duvarın bir anda ayrı tarafında kalan aileler ancak 2,5 yıl sonra bugün birbirlerini tekrar görebiliyorlar. Yani bir gecede alınan bir kararla aileler bir duvarla ikiye bölünüyorlar. Bu da ilginç bir tarih yani. Basit bir özgürlük şarkısı söylemenin tam zamanı. Bobby Darin'e başvurmakta yarar var tekrar yani. Evet, şimdi bugünkü haberlere kısaca haberleri kısaca gözden geçirecek olursak şiddetli bir kışın yaklaşmakta olduğu da görülüyor. Hem Avrupa'nın bazı kesimlerinde hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ciddi bir 40 yıldan beri görülmüş en yüksek soğukların olduğu bir kış geçirileceğini söylüyor ve buna ne kadar hazırlıklı olduğu da tartışılıyor. New York Times'da bu hafta sonu yayınladığı bir şeyde Rusların bir makalede ayrıntılı bir analizde Rusların Ukrayna'ya karşı savaşına ilişkin bir şey yapıyor. Ve yani NATO'nun büyümesi, Batı'nın sorumluluğu ve diğer bütün Rusya'nın zalim kampanyası için iyice entelektüelleştirilmiş bir takım bahanelerden bahsediliyor. Ve bu da aslında şimdi kışın geleceği çok ciddi bir şeyden bahsediyoruz. Bakalım nasıl bir kış bekliyor bütün dünyadaki insanları diyelim, özellikle de Ukrayna'dakileri. Ama öbür tarafından işin yanıltıcı olmasın. Yani Silivri'de ilk karın yağdığı haberi geldi İstanbul civarına. Ama şundan bahsedelim ki yeni bir ortalama haberi var. Bir belge çıkmış, Met Office denen Amerika Birleşik Krallığın meteoroloji ofisinden gelen şey, gelecek yıl yani önümüzde artık 10 gün sonra girmek üzere olduğumuz 15 gün sonra girmek üzere olduğumuz yeni yılın dünyadaki en sıcak yıl olarak tarihe geçeceği kaydı da var. Yani belki en sıcaklardan biri, belki de en sıcağı olacağı da belirtiliyor. Doğruysa bu, eğer bu tahminleri Met Office denen meteoroloji ofisinin, ki dünyadaki en eski meteoroloji kuruluşu Britanya'daki, onun tahminleri doğru çıkarsa insanların iklim değişikliğine yol açmasından önce bir virgül iki derece daha düşüktü sıcaklık. Şimdi doğruysa 10. yıl oluyor. Küresel sıcaklık derecelerinin en az bir derece endüstri çağı öncesine göre daha fazla olduğu, yani 1850 ile 1900 yılları arasında yapılan ölçümlerin bir derece, en az bir derece üstünde olacağı çıkıyor. Yani bu da bir El Niño olayı da olmazsa, Pasifik'teki bir iklim akımı. Yok, El Niño bekleniyormuş. Yani Evet. daha doğrusu önümüzdeki yıl El Niño Bekleniyor. yaşanacak. La Niña olmazsa Evet. yani, evet. Böylece El Niño olmasaydı belki de rekor kırılmazdı, ama böylece şimdi El Niño olayıyla beraber de 2023 muhtemelen en sıcak yıllardan biri olacak. Belki de en sıcağı da olabilecek deniyor. Takip edeceğiz. Bu arada iklimle ilgili diğer haberlere de bakacak olursak, uluslararası iklim finansmanında muazzam bir bütçe açığı çıktığı da ortaya çıkmış, değil mi? Yeşil Gazete'nin haberi çok ilginç bir Evet, anda. bu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin, yani işte COP27'nin Barbados Başkanı Mia Mottley tarafından önerilen ve modası geçmiş uluslararası finansal mimaride gelişmekte olan ülkeler lehine reform yapılmasına yönelik tartışmalardan söz ediyor Yeşil Gazete'nin haberinde. İklim çevrelerinden giderek daha fazla destek buluyor demişler. Dünya Bankası kıdemli ekonomisti Sibel Kulaksız konuşmuş. Uluslararası iklim yatırımlarında büyük bir bütçe açığı olduğunu söylemiş. Küresel iklim finansmanı ihtiyacının yıllık 5 trilyon dolar olarak tahmin edildiğini, ancak şu ana kadar ulaşılan finansman miktarının yıllık 700 milyar doların altında kaldığını söylemiş. 700 milyon dolar. Değil mi? Milyar dolar diye yazıyor. 5 trilyon dolar ama ihtiyaç. Ha, 5 trilyon dolar, 700 milyar dolar toplam. Evet. Milyon diye yazmış bir yerde Yeşil Gazete'de, ben ona aldandım yani. Evet, aşağıda evet farklı rakamlar veriliyor. Evet, yani bu 700 milyarsa çok 700 milyon değilse ya, o binde 14'ü oluyor, artık akıl almaz bir durum oluyordu. Ama öyle yazılmış, yanlış Değildir değil. herhalde artık bütün dünyada 700 milyon dolar. Evet. Yani gene de muazzam bir açık var, yani çözüm olacak gibi görünmüyor. Biyolojik çeşitlik içinde tarihi bir anlaşmaya imza atıldığı belirtiliyor. Kanada'da, Montreal'de son dakikada gerçekleşen ama ayrıntılarına girildiği zaman biyolojik çeşitlik sözleşmesinde tuhaf bazı detaylara da yer verildiği görülüyor. Mesela hızlı bir şekilde şeye getirilmiş, gürültüye getirilmiş gibi de bazı şeyler de, açıklamalar var değil mi? Mesela bazı Afrika ülkelerinin, başta Kongo Demokratik Cumhuriyeti olmak üzere, itirazları var parasal yardım konusunda. Gelişme yolundaki ülkelere yeterince destek olunmadığı, destek çıkmadığı yolunda. Ama Çin'in başkanı, konferansın başkanı, Kaçırmış kararı. evet, çekici vurup bitti, siz konuşmayın demeye getirmiş anladığım Evet, kadarıyla. herkes kabul etti demiş. Birkaç ülke, birkaç Afrika ülkesi ise daha tartışıyorduk yani nasıl diye itirazda bulunmuşlar. Çünkü zengin dünyanın aynı COP27 zirvesinde olduğu gibi bu biyoçeşitlilikle mücadele konusunda da daha fazla gelişmekte olan ülkelere fon vermesi gerektiğini söylüyorlar. Çünkü alınan bu tarihi karar denilen durumda önemli olan şey şu. Tüm dünyadaki yeryüzünün, karaların ve denizlerin %30'unun korunması konusunda bir anlaşma yaşandı. Aslında daha önce çıkan draftta bu hedefe ulaşılamayacağı yönünde beklentiler vardı. Hatta bazı devletlerin %10 dedikleri kara ve denizlerin %10'unu sadece korunmasını istedikleri yönünde lobi yaptıkları söyleniyordu. %30 konusunda anlaşmaya varılmış. Bir de 2030'a kadar tabii kara ve denizlerin %30'unun korunması. Yine 2030 yılına kadar da her yıl 30 milyar dolar finansman sağlanmasından uzlaşılmış. Evet, fakat yani bir optimizm de hakim olmuş. İşte tarihi anlaşma yapıldı filan deniyor ve bunun Evet. adına da Kunming Montreal çerçevesi deniyor. Yani dünyanın biyolojik çeşitliliğini korumak için yeni bir döneme girildiği söyleniyor ama Greenpeace ve Friends of the Earth International gibi kuruluşlar katiyen aldanılmaması gerekiyor ve çok ciddi eksikleri olduğunu söylüyorlar. Mesela Friends of the Earth International, yani Dünyanın Dostları örgütü, derinlemesine kaygı duyduğunu söylemiş çerçeve anlaşmasının benimsenmesi tarzının ve biyolojik çeşitlilik sözleşmesinin şirketler tarafından ele geçirildiğini ve bir çeşit imkansızı, yani krizin çözülmesini imkansız hale getiren kurallarla dolu olduğunu söylemiş. Ve yani işte mesela biyolojik çeşitliliğin en büyük sebebi olan büyük tarım işletmelerinin, tarım ve hayvancılık işletmelerinin yıkımsal ilerlemesini katiyen durdurmuyor demişler. Ve düzenleme getirilmiyor, şirketleri kontrol etmiyorlar. Ve büyük ölçüde greenwashing dedikleri yeşil badanayla dolu demişler mesela. Nele Meryem bunu söylemiş, yani Friends of the Earth'ın Ormanlar ve Biyoçeşitlilik Koordinatörü, açık bir şeyle tamamen kınama mesajı yollamış. Yani yoğunlaştırma, entansif tarım, sürdürülebilir entansif tarım gibi yeni şeyler çıkartıyorlar ve inovasyon, yani yeniliklerle uyduracaklarını sanıyorlar demişler. Greenpeace de aynı şekilde, Greenpeace Uluslararası da aynı şekilde şey demiş, yani evet, bu tarihi bir, yani şey, bölgelerin hayat hakkını tanınması konusunda bir takım kabuller, iyi bir, açıkça ilk defa söyleniyor ve yerli halkların bilgisinin de bu konuda tanınması çok iyi bir şey. Ama yani yerli halkların en bu konuyu, doğayı koruma konusundaki bilgilerinin en yetenekli olduğunu onların kabul etmekle beraber bunun bir bütün olarak ele alındığı zaman COP15 diye adlandırılan bu şeyin tamamen çuvalladığını, yani bir amaç, iki araçlar, üçüncüsü gerekli finansman açısından ve şey büyük kitlesel yok oluşu önlemek açısından katiyen gerisinde kaldığını söylemiş. Yani bu korunma alanı olarak ayrılan yerlerde neler yapılması gerektiğini ayrıntılı olarak konmadan boş bir rakamdan ibaret bu %30 ibaresi demişler. Evet, yani daha önce dün de sizinle paylaşma imkanı bulduğumuz George Monbiot'un önemli kısa özlü ama çok önemli yazısında belirttiği gibi COP15 diye adlandırılan bu zirve pek de öyle sanıldığı gibi başarılı olmamış denebilir. Ayrıca bir başka yeni araştırmadan da bahsediliyor ki bu da bambaşka bir boyut daha getiriyor işin içine. Daha doğrusu bilinen bir boyutu derinlemesine sokuyor. Solucanlar, yer solucanları sadece Birleşik Krallık topraklarında, İngiltere'de, Galler'de, İskoçya'da filan üçte bir oranında azalmış. Yer solucanlarının üçte, hatta %33 ile %41 arasında son çeyrek yüzyıl içinde. Ya muazzam bir şey yani. Aslında 1928'den 2018'e kadar araştırma yapmışlar 90 yıllık ve solucanlarının %41'e kadar olan bir şeyde azalma olduğunu özellikle de son 25 yılda görmüşler. Bunu da araştıran British Ecological Society diye, yani Britanya'nın Ekoloji Derneği yıllık toplantısında Edinburgh'da, İskoçya'nın başkentinde yapmışlar. Ve Insectageddon deniyor. Yani böcek kıyameti, böcek kıyamet diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir kelime yaratmak illa gerekiyorsa, böcek kıyametin kaygılarını giderecek hiçbir şey yok ve çok daha büyük bir biyolojik çeşitlilik krizine de yol açacak diye, bilindiği gibi özellikle de George Monbiot'un son kitabında çok ayrıntılı olarak anlattığı gibi başta solucanlar olmak üzere toprak canlılarının biyolojik çeşitliliğin korumasında inanılmaz bir rol olduğunu ama toksik pestisitlerden de zehirli böcek öldürücülerden dolayı iklim değişikliğinden ikincisi ve giderek artan da toprak kirlenmesi bozulmasından dolayı, üç sebepten dolayı büyük bir biyolojik kayıp olduğu da açıkça söyleniyor. Tarihi anlaşma yapıldı ama pek de öyle değil. Hatta bir başka araştırmaya da dün değinme fırsatı bulmuştuk. Bir cümleyle tekrar şey yaparsak, o da bu yüzyıl bitmeden, yani birkaç 60-70 yıl içinde yeryüzünde yaşayan türlerin onda birinden fazlası tamamen ebediyen yok olup gidecek diye de araştırmalar var. Hatta Birleşmiş Milletler'in şeyi de, başkanı da tekrar bir önemli konuşma yaparak, Guterres, iklim hedefinin, 1,5 derecelik iklim hedefini tutturmanın dünya için, dünya nefes alamaz halde soluyamıyor demiş. Öyle bir durum var. Öte yandan da Evet, bu Antonio Guterres'in yeni bir iklim zirvesi çağrısı aslında. Bu sözler Eylül ayında bütün dünya ülkelerini bu 1,5 derece hedefi, COP27 zirvesi pek de o kadar 1,5 hedefi için, yani küresel ısınma 1,5 dereceyle sınırlandırmak için gerekenlerin yapılması konusunda yeterli olmadı demiş ve Eylül ayında tekrar bir zirve evet, çağrısı yani yapmış. Birleşmiş Önemli aslında. Çok böyle, bir de çok öyle. da sert konuşma yapmış yani. Evet, en yani iklim kahramanı olarak karşımızda duruyor ve hiç taviz vermiyor, geri Evet. basmıyor Antonio Guterres. Eylül'de işte yıllık Birleşmiş Milletler'in zirvesi var, her zaman olduğu gibi yıllık zirvesinde. Orayı tamamen bir iklim zirvesine son Evet. şans olarak koyalım diyor. Çok çok önemli. Yani Sedat Gündoğdu da mesela Yeşil Gazete'de şeyi yazmış, yani kış geldi Türkiye'de sobalarda zehir yanıyor diye. Evet. Çok ayrıntılı bir şey yapmış, yazı kaleme almış. Yani yalnız kömür değil, PVC'ler, MDF denen malzemeler, orta yoğunlukta fiber levhalar, suntalar, araba lastikleri, plastik poşetler, naylon kasalar, bidonlar, şişeler yakıldığı ve tekstil ürünlerinin bunun yalnız, yani bütün bunların da yalnız ki havayı kirletmekle kalmadığı, partiküllerin açığa çıkması, kanserojen, karsinojen, Tabii. birçok yani insan bağışıklık sistemlerinde muazzam strese soktuğu bir şeyden bahsediyor. Bunun üzerinde durabiliriz daha sonra. Ya bu çok önemli bir yazı gerçekten. Adana üzerinden karşılaştıklarını söylemiş. Hatta Kayıhan Pala'nın bizim de işte Açık Gazete programının programcılarından Kayıhan Pala'nın sözlerine yer vermiş. Adana'da insanlar yoksulluktan orada doğalgaz vesaire olmayan evlerde normalde kömür yakılıyordu. Kömür de fiyatı çok arttı. İşte şeylerden, çöplerden buldukları mobilya parçalarını, plastikleri, hatta bazen lastikleri vesaireyi yakıyorlarmış. Evlerin içinde yapıyorlar diyor ve Adana'da böyle kesif bir boğazları rahatsız eden de bu şekilde bir zehir var havada demiş. Evet, bunu da belki önümüzdeki günlerde Kayhan Pala'yla da konuşma Evet. fırsatımız da olabilir ayrıca. Çok iyi olur. Evet. Adana'da ayrıca da şeyden de bahsettik, değil mi? Yani bir de Hunutlu'da yapılan yeni termik Termik santral, santral, tabii. kömürlü. Yani hakikaten bir çeşit intihar gibi bir durum var. Üstelik de bunu da çok net olarak söylediğimiz şekilde birkaç defa tekrarladığımız halde, dünyanın en önemli araştırmalarından biri yayınlanmışken, yeni yayınlanmışken, yani 12 Aralık'ta son haliyle yayınlanan ve küresel ısınmanın yolda olduğu, yola çıktığı ve çok sanılanın, bilinenin çok ötesinde sonuçlar aldığını, olacağını söyleyen James E. Hansen, Makiko Sato ve arkadaşlarının 15 çeşitli, dünyanın çeşitli ülke ve üniversitelerinden gelen bilim insanlarının tüyler ürpertici raporunda atmosferdeki sera gazı konsantrasyonlarının yoğunluğunun bugünkü haliyle devam etmesi halinde nihai olarak çıkacak olan şeyin sıcaklık yükselmesinin 7 ila 10 derece olacağını söyleyen ve şu anda biraz önce de belirttiğimiz gibi 1,27 endüstri çağı öncesine göre derece yükselmiş olan sıcaklığın 10 dereceye kadar yükselebileceği ve bunun da yani 10 yıllar içinde olacağını söyleyen tüyler ürpertici bir şey de dikkate almak gerekiyor. Peki, şimdi bu bir ara verelim. Dünyanın tartışmasız en önemli hikayesinin üzerinde birazcık durma fırsatı bulduk gene. Ondan sonra da diğer haberleri de önümüzdeki yarım saat 25 dakika içinde vermeye çalışalım. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'dasınız. 95.0 açıkradyo.com.tr ve onun Açık Gazetesi devam ediyor. Şimdi hızlı bir şekilde haberleri de gözden geçirmeye çalışalım. Dar zamanda kısa paslaşmalar yapalım. Yani Kongre baskınını soruşturan komisyon, Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihi denebilecek bir karara imza attı ve eski başkan Donald Trump'ı cezai kovuşturma yapılması için Adalet Bakanlığı'na da sevk etti. Yani 2020 seçimlerinin sonucunu etkileme çabasıyla ayaklanma çıkartmak, hükümete karşı komplo kurmak ve Kongre binasına saldırının başında olmakla suçluyor. Yani bunlar Amerika tarihinde yani yüzlerce yıldır diyelim 1876'daki bağımsızlıktan bu yana Kongre'nin ilk kere eski bir ilk kez eski bir başkan hakkında suç duyurusunda bulunması anlamına geliyor. Yani Trump yanlıları da 6 Ocak 2021'de resmen başkan ilan edilmesini önlemek için Joe Biden'ın Kongre binasına saldırmışlardı. Polislerin de aralarında bulunduğu ölenler olmuştu. Ve çok daha büyümesi tehlikesi de mevcuttu ama sonunda nispeten kolay atlatıldı denebilir korkunç bir olaydan. Yani yakalanıp başkan yardımcısını asalım diyen konuşan insanlar vardı. Pence mesela Mike Pence o zamanlar başkan yardımcısı olan. Yani sonuç olarak resmi işlemleri engellemek, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı hile için komplo kurmak, yalan beyan için komplo kurmak, isyan için kışkırtmacılık, yardım ve onu hafifletme çabalarından dolayı yani yasal bir bağlayıcılığı yok ama bu tavsiyeleri destekleyen pek çok delil bulunduğunu da söylemişler. Mesela Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi üyesi Jamie Ruskin komisyonun halka açık son toplantısında bu konuşmada bulunmuş. Şimdi ne olacağı bilinmiyor ama meraklı bir bekleyiş içindeyiz. Evet, tabii Trump hem eski başkan ama kendisince hala başkan. Tabii üçüncü kez kazanacağım deyip yine aday oldu, biliyorsunuz 2024'ün başkan adaylığını açıkladı Cumhuriyetçi Parti'den. Evet. Eski başkan değil yani. Eski başkan değil. Evet, eski başkan değil. Bu arada bir de eski başkan Bir de onlar meselesi var. daha Evet. var. Ekrem İmamoğlu, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bilebildiğim kadarıyla halen başkanı kendisi. Ve 805 bin küsur oyla da seçilmişti. İkinci defa yapılan seçimleri kazanmıştı. Fakat şimdi öyle değilmiş galiba, değil mi? Öyle değilmiş. Google aramalarında diye yazmış BBC Türkçe. Eski belediye başkanı olarak geçiyormuş Ekrem İmamoğlu. Evet, bunu İmamoğlu'nun ekibinden Murat Ongun anlatmış. Yani Google'la iletişime geçtikleri bir konuşmanın ekran görüntüsünü paylaşmış. Yani Google Türkiye ekibinden dediği bir kişi bu Murat Ongun'un. Ne oluyor demiş. Biraz zaman alıyor ama düzeltilir diye bir açıklama yapmış. Yani Google'daki tanınmış kişilerle ilgili arama sonuçlarının Wikipedia'daki veriler üzerinden gelmesini göstermiş sebep olarak. Yani Ongun da paylaşımında lütfen bir ya da birkaç kişinin Wikipedia üzerinden yaptığı kurnazlığı ciddiye almayalım. Duyarlı yüz binlerce vatandaşımıza ilgileri için teşekkür ederiz demiş. Yani şu olay şu, biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz. Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davada İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmiş ve siyasi yasak da getirilmişti. Ancak karar itiraz sürecinde olduğu için henüz kesinleşmemişti. Ama şimdi böyle eski belediye başkanı olarak gösteriliyormuş. Yani hakikaten internetin kurucusu Tim Berners-Lee de zaten özel olarak kişilerin bilgilerinin korunabilmesi için yeni bir sistem kurmak üzere faaliyete geçtiğini de açıklamış. Bu yani kendi kurduğu dünyada en büyük özgürlük yayıcısı sistem olarak kurguladığı sistemin bu hale gelmesinin de herhalde Tim Berners-Lee başta olmak üzere bu konulara kafa yoranlar çok üzülüyorlardır yani. Hakikaten böyle. BBC Türkçe'de konuyu Google'a sormuş ne oldu diye ama haber yayınlandığı ana kadar yanıt alamamış. Fakat orada ilginç bir şey daha var. İmamoğlu da Twitter hesabından Google Türkiye hesabını etiketlemiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'daki Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde kullandığı ifadeleri gönderme yapmış. I speech kürsü mesajını paylaşmış. Ne demek bu? Yani zirvede görev Erdoğanca. Erdoğan zirvede görevli bir kişiye konuşma yapmak istediğini bu sözlerle ifade etmiş. Evet, bu Google Translate'in ilk günleri gibi. Onda oluyor, çok kötü çeviriler yapılıyordu. Onun gibi bir cümleydi iSpeech kürsü. Bu tartışmaların ardından mı Ekrem İmamoğlu'nun unvanı tamamen kaldırılmış, eski belediye başkanı olması? Tam iyi anlayamadım ama iSpeech kürsü vaziyeti yok. Önce eski İBB başkanı ifadesi, sonra da iSpeech kürsüyü göndermiş. Böyle bir Belki bir Donald Trump'ı da deneyelim. Belki Amerikan başkanı diye geçiyordur o da. evet, ona da bakmak lazım herhalde. Eski yazma, onu da eski demiyorlardır belki. Evet, öte yandan tabii bir de şey var. Anadolu Ajansı HDP'nin hazine yardımı hesaplarının, yani Halkların Demokratik Partisi'nin hazine yardımı hesaplarının bloke edilmesini, talep edildiğini duyurmuş, bloke edilmesini. Yani artı gerçeğin bir haberi var. HDP avukatı Serhat Eren bu bilgiyi basından öğrendik demiş. Bu neler oluyor ya? Evet. Yani partinin kendisi hazine yardımı hesaplarına bloke edilmesi, hesaplarının bloke edilmesi talebinin resmen yapıldığını ama bunu basından öğrendiklerini söylemiş. Yani Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada Anayasa Mahkemesi'nden bir talepte bulunmuş. Partinin hazine yardımı hesaplarına bloke, hesaplarının bloke edilmesini, yani bloke konulması diyor ama öyle bir Türkçesinde bir sorun var herhalde. Bu konuya ilişkin olarak artı gerçeğe konuşmuş HDP avukatı Serhat Eren de bu bilgiyi basından öğrendik demiş. Yani Anadolu Ajansı haberi, Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatılması istemli davada Başsavcı Şahin'in sözlü açıklamasını yapması için 10 Ocak 2023 gününü belirlemişti. Sözlü açıklama öncesi Yüksek Mahkeme'ye bir talep göndermiş Şahin. Ve şey demiş. HDP'nin terör örgütüyle organik bağ devam ediyor demiş. Partinin hazine yardımı bulunan hesaplarına da hesaplarının bloke edilmesini istemiş. Bu bilgiyi de basından öğrenmiş HDP avukatı Serhat Eren, öyle söylüyor. Yani biz de bilgilendirsek iyi olurdu demiş Eren. Resmi tebligatı bekliyoruz ancak ellerine henüz bir yazı gelmediğini belirtmiş. Çok son derece tuhaf şeyler oluyor yani. Bu tuhaflıklardan bir tanesi de gazete duvarda dün Atilla Özsever yazmıştı. Yine bir bu şekilde bir bilgi dışarıdan alınmış. Ama bu seferki olay çok daha farklı. İzmit Bekaert fabrikası işçileri greve gitmişlerdi ve grev geçtiğimiz hafta bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla tırnak içerisinde ertelendi. Yani aslında yasaklandı. Grev yasaklanmış oldu. Grevi sürdüren diske bağlı Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu açıklama yapmış ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un daha önce de bu fabrikanın avukatı olduğunu söylemiş. Sonra diyor ki Mehmet Uçum bu fabrikanın daha önce işveren avukatı olduğu için genel müdürün arkadaşı, o sebeple işveren grevin erteleneceğinden haberli olduğundan bizim tekliflerimize cevap gelmedi demiş. Önceden Ölümcül. haber almış yani, Evet, evet. patron biliyormuş. Nasılsa grevi erteleyecekler. İşçiler greve çıkamaz. O yüzden hiçbir talebi kabul etmemiş. Evet, bunu yani geleneksel benzetmelerimizi yapacak olursak 1984 gibi bir klasik romanı ya da işte Cesur Yeni Dünya gibi H.G. Wells'ın, onları da aşan bir durumla karşı karşıyayız. Yani belki de Lewis Carroll'ın Alice Harikalar Diyarında başvurmamız daha da uygun olabilir yani. Çünkü artık gerçekliğe ulaşmanın bir hayli güç olduğu bir durumdayız yani. Ya öyle şeyler oluyor ki, mesela P.İz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık ve arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u darp ettiği ve hastanelik olduğu, kendisinde hastalığı olduğu için davulcunun daha da ağır bir şekilde hastanede tedavi gördüğü belirtiliyor. Müzisyenlere saldırı çeşitli olaylarından bu sonuncusu. Mehmet Dudarık ve arkadaşı Oğuz'u darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan şüpheli Bilge Kağan'ın ifadesi ortaya çıkmış. Ve kendisi şikayetçi olmuş iki isimden, hakaret ettikleri, bir hakaretler davası da gidiyor. Yani şüpheli demiş ki, yani ifadesinde, dışarıda müştekilerden biri telefonla görüşüp "çabuk gelin" şeklinde konuşmaya devam edince ben de elimdeki telefonu almaya çalışırken elim yüzüne geldi. Düşerken de küfür etmeye devam edince bir iki de yumruk savurdum demiş. Yalnız bunun kaydı var. Ve kayıtta telefonla konuşup arkası dönük olan bir kişinin üzerine büyük bir hızla fırlayıp tepesine yumruk attığını, büyük bir hınçla yumruk attığını gösteren bir film var, video var. Onu silmemişler. Tabii bununla Ayağı taşa ilgisi yok. takılmıştır. Yani Ne üzerinden kaç tane mermi çıkan yurttaşa karşı polisin savunması da oydu. Ayağım taşa evet. takıldı. Bu da "elim yüzüne geldi" diyor. Düşerken de küfür etmeye devam edince, halbuki yere yıkıldığını an be an görüyorsunuz anında. Ne değil küfür etmek, nefes alması bile imkansız bir durum. Ama öyle işte. Tabii Kocaeli'nde de Encü protestosu var. Encü'ye atılan tokatın, Ferhat Encü'ye, yani HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü'ye yapılan saldırı anına dair kamera kayıtlarını da polis yok etmeye çalışmış. Yani Evet ya. hakikaten inanılır gibi bir manzara değil böyle. Çığırından çıkmış bir Alice Harikalar Diyarında dünyası. Görüntüleri Üstelik yani aslında İstanbul'da bir eylem yapmaya çalışıyorlar. Yani hasta ve infazları yakılan tutukluların serbest bırakılması için. Tipik bir işte insan hakkı eylemi ve İstanbul İl Örgütü eş başkanı Ferhat Encü de burada. Polis ise izin vermiyor. Bu sırada polis çok sert bir tokat atıyor, muazzam bir öfke. Zaten Ferhat Encü'nün "küfür etme" diye bağırdığı görülüyor. Onun üzerine bir de tokat yiyor polis tarafından ve 69 kişi gözaltına alınmış. Bu anları çeken kameraların da hard disklerini kırmak istemişler verilmesin işte evet, medyaya. ve yani görüntüler görünüyor hepsi. Fakat artı gerçek kameramanın bunu şey almış. Artı TV kameramanı Mehmet Zeki Kaya. Onun kayıtları da polis tarafından silinmek istenmiş. Mesela görüntüleri silmeye çalışan bir kişi yanındakine "kamerayı sil, bunun hard diski nerede?" dediği de açıkça duyuluyor böyle. Yani hakikaten tuhaf. Ve beni görünce direkt üstüme koştular, ters kelepçe yaparak gözaltına aldılar. Kameramı incelemek için de başka bir araca götürdüler diyor. Ama görüntüler silinememiş bu durumda. Bu arada sen kaç 30 küsur kişinin gözaltına alındığını söyledin. O ikincisi. İlk bu işte tokatın atıldığı gün 69 kişi gözaltına alınıyor. Daha sonra ertesi gün Kadıköy'de HDP yetkilileri bizzat HDP eş başkanının da katılımıyla bunu protesto etmek istiyorlar. Orada da 30 kişi daha gözaltına alınıyor. Ben bir de ilavede bulunayım izninle. Kocaeli'nde de Encü protestosu yapılmış. İl eş başkanı Ferhat Encü'ye yapılan saldırıyı protesto edenler ve Kocaeli il eş başkanlarının da bulunduğu 6 kişi daha gözaltına alınmış. Bu da Evet. Kocaeli'nde. Gözaltına alınanların nereye götürüldüğü de henüz öğrenilemedi diye devam ediyor haber. Bu da artı gerçekten bir haber. Bir de başka bir haber var. Gene artı gerçekten Osman Çaklı'nın imzaladığı bir haber. Manisa'da Selendi'de gözaltına alındığı karakolda şüpheli şekilde ölen Orhan Azman'ın babası Doğan Azman güvenlik kayıtlarını almış. Ancak ölüm saatindeki görüntüler kayıtlarda mevcut değilmiş. Ve karakolda boyu kendini astı dedikleri yerden daha uzun bir durum olmuş şüpheli ölümde. Yani kendini astı diyorlar. Artı gerçeğe konuşmuş baba. Yani oğlunu gözaltına alan bekçilerden şikayetçi olmuş çünkü bir şeyle motosikletle gürültü motosikletten çıkan sesin ihbar edilmesi üzerine 23 Ağustos gecesi bir gezi sırasında olmuş. Bekçiler gözaltına almış, karakola götürülmeden önce ve karakolda darp edilmiş. Ölüm raporuna göre de ölüm saati 1:20 olan Azman'ın babası da o saatlerde karakolun önündeymiş. Ancak baba oğlunun sabah serbest bırakılacağı bilgisini alınca eve dönmüş. Eve döndüğünde karakoldan aranmış ve oğlunun kendisini asarak intihar ettiği söylenmiş. Yani aynı dakikalar içinde asmış kendini deniyor. Karakolda gözetim altında olan birinin intihar etmesinde ihmal olduğunu düşünüyormuş baba. Bekçilerden de şikayetçi olmuş ama Salihli Ağır Ceza Mahkemesi takipsizlik kararı vermiş. Aile itiraz etmiş. Olaydan sonra 4 ay geçmiş. Henüz dava açılmamış. Ve en önemlisi de ölüm saatindeki video kaydı silinmiş. Yani dayak yeme anları hastane girişiyle karakol giriş çıkışı dosya kapsamında yokmuş. Saat 2'ye kadar olan kısım yok. Sadece tuvalet gibi bir yere girdiği görülüyor. Bize kamera bozuk dediler. Karakolda oğlum ölüyor. Ne açığa alınan var ne ceza alan diyor. Ve oğlum kendini astı dedikleri yerden daha uzun boylu demiş. Çok vahim, endişe verici gelişmelerden bir tanesi de bu. Bir de Sibel Tekin vaziyeti var değil mi? İnsan Hakları Derneği'nin. Evet, Belgesel Sinemacılar Birliği'nin bir açıklaması. Daha doğrusu imza kampanyası. Sibel Tekin için geçtiğimiz günlerde Ankara'da gözaltına alınmış, tutuklanmıştı Sibel Tekin. Mesleğimizi yapmak suç değildir başlığıyla bir imza kampanyası yapmışlar. 16 Aralık'ta gözaltına alınan ve ertesi gün örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklanan Sibel Tekin için yapılıyor. Üyemiz Sibel Tekin'in tutuklanması üzerine sinemacı ve gazeteci meslektaşlarımıza yönelik bir imza kampanyası başlatıyoruz diyerek şu ifadeleri kullanmışlar. Yıllar boyunca yorulmaksızın toplumsal hafızamızı kaydeden, tüm hak mücadelelerinde gece gündüz kamerasıyla orada olan Sibel Tekin'in sonuna kadar yanındayız. Hukuki süreci yakından takip edeceğiz şu an diyorlar. Ülkemizde özellikle sinemacılar ve gazeteciler üzerindeki baskılar artarak sürüyor. Düşünce ve ifade özgürlüğü alanları daraldıkça daralıyor demiş. Evet yani Belgesel o Sinemacılar Birliği. bütün Ankara'nın tanığıydı, belgeselcisiydi deniyor özellikle ve kaydettiği hiçbir şeyi silmemek gibi de bir etik anlayışı olduğunu söylüyorlar. Yani gezi olaylarındaki belgelere odaklandıklarını düşünüyorlar. Bunlar Sibel'in önüne suç unsuru olarak getirildi demişler. 20 yıldır haksızlığa uğrayan herkes tanır Ankara'da Sibel Tekin'i. Bugün bir akademisyen, bir basın emekçisi itibarsızlaştırılıyor. Pek çok hakkı elinden alınıyor. Bütün mücadelemiz ilk etapta serbest bırakılması, ayrıca iadeyi itibarı yani itibarının iade edilmesi. Sibel talimatı kimden aldığı gibi sorularla karşılaştı. Emeğiyle çalışan bir insandan bu sistem bir terörist yaratmaya çalışıyor. Bu dosyada şüpheli yok. Örgüt üyesi çıkarılamaz. Yani hangi örgüte üye olmaktan suçlandığında kimse bilmiyor. Çünkü dosyada yokmuş. Bir örgüt adı da yok. Yani çok Hem de silahlı hakikaten terör örgütüne üye olma. evet tuhaf ötesi. Hangisi olduğunu söylememişler ama. Yani Ankara Tuzluçayır'da çekim yaparken aracı görüntülenen polislerin şikayeti üzerine geçen cuma gözaltına alınmıştı evine yapılan baskınla. Evinde arama yapmış ve dijital malzemelerle görüntü arşivine de el koymuş bir belgeselcinin. Ve savcılık sorgusunun ardından geçen akşam, evvelki akşam saatlerinde sevk edildiği 8. Sur Ceza Hakimliği tarafından da silahlı terör örgütüne üye olma iddiasıyla tutuklanmıştı. Örgüt ismi filan da verilmeden. Bu da adli sistem. Evet, bir de Osman Kavala Kavala'nın, evet ben de onu açıklaması, diyecektim. evet, onu söyler misin? Evet, bu Saraçhane'yi takip etmiş, Saraçhane mitingini takip etmiş Osman Kavala hücresinden ve orada önemli bir ayrıntıya dikkat çekmiş aslında. Diyor ki Ankara gazete duvarda şöyle yazıyor. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin ardından uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi'nde de ders veren siyaset sosyoloğu ve Türkiye'de iletişim biliminin öncülerinden 101 yaşındaki Profesör Nermin Abadan Unat da İmamoğlu'na destek için Saraçhane mitingine gitmişti. Bu anları görmüş Kavala ve hemen eşi Ayşe Buğra aracılığıyla bir not göndermiş İsmail Küçükkaya'ya. Diyor ki hepimizi infial yaratan İmamoğlu kararından sonra Nermin Abadan Unat'ın Saraçhane'ye gelmiş olduğunu öğrenmek beni çok etkiledi. Nazi dönemini yaşamış ve gelişmiş bir hukuk sistemine sahip olan Almanya'da yargının ne hale geldiğine şahit olmuş bir bilim insanı olan Nermin Hanım'ın bu davranışının hepimiz için tarihi bir uyarı olduğuna inanıyorum. Evet, yani hocaların hocası diye de nitelendiriliyor artık Nermin Hoca. Ve kendisi yanılmıyorsam Macaristan kökenli ve gençliğini de Nazi döneminde görerek bütün gelişmeleri gelişmiş bir insan. Herkese de özellikle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, yani Mektebi Mülkiye'yi şahane diye adlandırılan yerdeki verdiği derslerinde ve konferanslarında çok ayrıntılı tarihsel ve sosyolojik bilgiler vererek bütün öğrencilerini donatım sahibi yapmasıyla çok iyi bilinen biridir. Dolayısıyla Osman Kavala'nın bu uyarısı ülkedeki ve dünyadaki hukuk sistemindeki gerileme üzerine, ya bu çöküşü ifade etmesi açısından önemli bir uyarı olarak da nitelendirilebilir doğrusu. Evet, bu haberleri vererek de bitirebiliriz herhalde. Yani çok sayıda elimizde başka haber ve yorum var ama süre böyle ve dünyadaki gelişmeler de insanın aklına durgunluk verecek kadar hızlı ve saçma bir şekilde de geliştiği için böyle, yani son derece ilginç. Mesela savaşla ilgili posta medyada çıkan çok ilginç bir şey var yani. Gerçeklikler neden propagandayı alt edemiyor diye. Çünkü benim için, yani Ukrayna'da niye savaşıyor Rusya'nın sorusuna cevap olarak, çünkü benim için bunu kabul etmek daha kolay Evet. diyorlarmış insanlar. Bunu aynı şekilde çeşitli başka şeyler için de, özellikle başta küresel iklim değişikliği, iklim krizi için söylememiz kolaylıkla mümkün tabii ve zaten bu konuda da yazılar çıkıyor ve aynı şeyi Covid'de de görmek mümkün ve İngiltere'nin de Yüksek Mahkemesi'nin sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planını hukuka uygun bulması hakikaten yani Neredeyse mülteci gününde, dünya mülteciler gününde, daha doğrusu evet. göçmenler gününde birkaç gün sonra geldi karar ama olsun. Bu kadar yakın tarihli olması ilginç bir tesadüf oldu. Ve Ruanda'nın özellikle de 21. yüzyılın ilk ve en büyük yıkım, yani Soykırımın yaşandı tabii. soykırımın yaşandığı bir yere gönderiliyor olmaları da ilgi çekici olarak hukuk açısından. Tabii Birleşmiş Milletler İngiltere bu kararı aldığında Ruanda'nın sığınmacıları etkin şekilde kabul edebilecek bir sistemin asgari unsurlarına sahip olmadığını yönelik bir açıklaması vardı yani. Ona Evet. rağmen mahkeme bu kararı Evet. almış, Yani göndereceklermiş. dünyada hukuk sistemi ve ekonomik sistem, yani genel bir çöküşün izlerini her yerde görmek mümkün. Neyse, daha fazla uzatmayalım. Saat 9 oldu. Evet. Hemen Ahmet İnsel'e bağlanalım. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet, merhaba. Günaydın. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, çok Evet. yoğun bir gündem var. Ufuk turuna hemen Tunus'tan başlayalım. Tunus'la başlayalım. Tunus'ta cumartesi günü milletvekili seçimlerinin ilk birinci turu oldu. İkinci turu Mart ayında olacak. Bu da garip bir şey. Aralık ayında birinci tur, Mart ayında ikinci tur. Ama zaten her şey alt üst olduğu için artık kimse şaşırmıyor Tunus'taki durumdan. Cumhurbaşkanı Kais Saied biliyorsunuz geçtiğimiz Temmuz ayında parlamentoyu feshetmiş ve bütün yasama yetkilerini kendinde toplamış ve o günden beri de kararnamelerle ülkeyi yönetiyordu. Ve kararnamelerle yayınlattığı bir anayasa değişikliğini Eylül ayında katılımın %30'u geçmediği bir halk oylamasında %70'le kabul ettirmişti. Bu anayasa değişikliğinin içinde parlamentonun görevlerinin de değişmesi, daha doğrusu parlamentonun yetkililerinin büyük ölçüde kısıtlanması ve bir fiili başkanlık rejimine geçiş empoze ediyordu bu Kais Saied. Kendisi Tunus Hukuk ve Siyasal Bilimler Fakültesi'nde anayasa hukuku asistanı olarak emekli olmuş bir Evet, anayasacı. kendisi hukukçu yani. Anayasa hukukçusu aynı zamanda, Anayasa evet. hukukçusu, evet, Evet. ben de onu söyleyecektim, ilginç. Bu seçimleri de seçim yasasını da kendisi kararnameyle belirledi. Ve tabii bu anayasa hukuku çerçevesinde ele aldığımızda başlattığı veya kurmak istediği rejim gerçek anlamda bir başkanlık rejimi ama karşı gücü olmayan bir başkanlık rejimi. Parlamentonun bir karşı güç olma yetkisi imkanı yok. Yani hiç Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi bir rejim, bir karşılıklı güç dengesine dayalı bir başkanlık rejimi değil bu söz konusu olan. Türkiye'deki başkanlık rejiminin bir daha güçlendirilmiş başkanlık rejimi hatta. Çünkü parlamentoda neredeyse siyasi partilerin varlığının fiilen engellendiği, yasaklandığı. Çünkü milletvekillerinin aday olmak için herhangi bir siyasi parti bağı, işareti, logosu ve finansmanı olmadan aday olmalarını empoze eden bir seçim yasasını gündeme getirdi. Yani parlamentodaki milletvekilleri hepsi teker teker bağımsız milletvekilleri olacaklar bir biçimde. Dolayısıyla da parlamentoda çoğunluk bile oluştursalar bir homojen siyasi grup kurma imkanına sahip olmayacaklar. Bütün bunlar Kais Saied'in partiler sisteminin şiddetle karşısında olması, anayasa hukukçusu olarak şiddetle karşısında olması ve özellikle de tabii Tunus'ta 2011 devriminden bu yana Tunus siyasetinin belirleyici gücü olan İslamcı Ennahda Partisi'ne karşı çok büyük bir tepki beslemesi ve onu her yolla meclisteki çoğunluğunu, olabilecek çoğunluğunu 2019 seçimlerinde çoğunluk elde edememişti Ennahda ama birinci parti haline gelmişti. Buna da dikkat edelim. Birinci parti derken de 200'den fazla milletvekilinin olduğu bir mecliste Ennahda 40 milletvekiliyle birinci parti haline gelmişti. Yani öyle çoğunluk partisi falan da olamamıştı tabii. 3 hafta önce başlayan seçim kampanyasında dediğim gibi milletvekilleri ne finansman sağlayabildiler, milletvekili adayları. Herhangi bir partinin bayrağını taşıyamadılar. Herhangi bir siyasal parti simgesi koyamadılar ve dolayısıyla inanılmaz büyük bir ilgisizlikle karşı karşıya kaldılar. Hatta birkaç seçim bölgesinde aday bulunamadı. Dikkatinizi Öyle çekerim. mi? Milletvekili adayı bulunamadı. 3 hafta önce süren bu seçim kampanyası, kampanya falan da değil gibi zaten. Yeni parlamentonun yetkilerinin çok son derece kısıtlı olması da buna ilave olarak seçmenlerin gözünde parlamentoyu anlamsız kılmıştı. Ve sonuçta partiler, siyasi partiler bu seçimleri boykot etme çağrısını yaptılar ve bunu hemen hemen bütün siyasi partiler yaptı. Yani sadece İslami kesimin başını çektiği ulusal selamet cephesi değil, Burgiba rejiminin, Burgiba döneminin nostaljisini yaşayan Yeni Destur Partisi, laik partiler, sol partiler de boykot çağrısı yaptılar. Ve biliyorsunuz ben bu boykot çağrılarına genellikle kuşkuyla bakarım. Çünkü %60'lık bir katılım %40'a düşer. Ama o %40'lık katılımda elde edilen oylarla hiçbir şey olmamış gibi hayat devam eder sonuçta. Sadece işte katılım düştü düştü dersiniz. Ama burada öyle olmadı. Katılım %8, %8. Yani toplumun %91,2'si, seçmenlerin %91,2'si Tunus'ta sandığa gitmediler. Bu çok ciddi bir siyasal tepki aynı zamanda. Ve tabii ki Cumhurbaşkanı Kais Saied'in meşruiyetini büyük ölçüde yıpratan, ortadan kaldıran ve muhalefetin haklı olarak Kais Saied'in istifa etmesi ve yeniden Cumhurbaşkanı seçimi yapılması gerektiğini gündeme getirdiği ama bunu yeni anayasa çerçevesinde Cumhurbaşkanı'nın görevden alma mekanizması yok. Dünya tarihinde de ben hatırlamıyorum buna benzer bir oylama yani. Peki şey ne demiş Sait Kais? Sayı çok temiz bir seçimler oldu. Bu parlamentonun siyasi partilerin tahakkümünden kurtarıldığı bir seçimler oldu. Seçim komisyonu başkanı da şöyle dedi. Efendim seçimlere katılım düşük oldu. Çünkü seçmenler para kazanmak için para karşılığında oy vermeye Evet. gitmedikleri için seçime katılım düşük oldu ama dolayısıyla temiz seçimler oldu. Bu ne büyük bir hakaret seçmenlere aynı zamanda değil mi? Evet. En temiz seçimdi bu. Hiç oy satın alınmadı. Bağımsız Yüksek Seçim İdaresi Başkanı Faruk Boğazker'in açıklamaları. Bunu Evet, aynen. günün sözü yaptık biz de. Aynen bu. Evet, %8,8 katılım. 9 milyonluk seçmen grubu için 9 milyonluk yanılmıyorsam ya 7 ya 9 milyon şimdi tam birden hatırlayamadım. İçinde 8,8 %8,8 Tabii katılım düşüklüğün katılım oranı. sebebi de Batı'ymış zaten. O sizin Katılım söylediğiniz düşüktü. tabii. Evet. Yabancı finansmanı olmadığı için düşük Aynen oldu. yabancı finansman. Yani o kadar hakaret, o kadar aşağılama seçmen topluluğuna bu az görülür bir şey doğrusunu söylemek gerekirse. Hele bir anayasa hukuku asistanı tarafından yıllanmış asistan kendisi, doktorası olmayan bir akademik personel. Anayasa referandumu da %30 katılım olmuştu hatırlayacaksınız. Yani o da çok parlak bir şey değildi. Ve bu Şimdi da Arap Baharı'na öncülük etmiş olan bir ülkeden geliyor. Yani hem senin sayende öğrenmiştik, sık sık hatırlatıyorum. Yani inanılmaz bir tezatlar ülkesi. Ama hala liderlik ediyorlar. Bu arada böyle bir Bu boykotu konuda örgütleyen böyle bir tek boykot ülke neredeyse. herhalde evet böyle bir boykotu örgütleyen tek ülke aynı zamanda o bakımdan haklısın Özdeş. Tunus'taki gelişmeler ne olacağını bilmiyoruz şimdilik. Yalnız şunu da belirtelim çok ciddi bir iktisadi kriz var. Uluslararası Para Fonu'yla görüşmeler çerçevesinde 2 milyar dolarlık bir destek kredisini 19 Aralık'ta yani dün Uluslararası Para Fonu verme taahhüdünü yapmıştı ama bunu Ocak ayına erteledi Uluslararası Para Fonu şimdi dün akşam. Dolayısıyla çok ciddi bir iktisadi bunalım içinde Tunus halkı bir dizi gıda maddesi bazı yerlerde bulunamıyor veyahut en azından gecikmeli olarak temin edilebiliyor. Enflasyon da Türkiye'deki kadar olmasa da %10'un üzerine çıktığı için halk çok şikayetçi. Türkiye'deki gibi olsaydı ne yaparlardı bilmiyorum. Evet, bu Tunus'u izleyeceğiz. Yani Tunus'ta bu Kais Saied'in böyle bir meşruiyet üzerinden nasıl parlamentoda ikinci tur seçimler var bir de. Bu da yetmemiş gibi. Bu birinci tur olmadı, ikinci tur da olacak Mart ayında. Ve nasıl bir yönetim olacak, bunun meşruiyeti nasıl olacak, bunun arkası nasıl gelecek? Bütün bunlar bir soru işareti olarak duruyor. Seçimler Dolayısıyla için böyle bir alt limit falan var mı? Mesela bu daha da düşse yani %1'e kadar yok, düşecek yok yok, kabul yok. olabilir yani gene. Yok, yok öyle bir şey. Bazı ülkelerde 3 kişinin katılımıyla. seçimler için değil ama anayasa pardon halk oylamalarının geçerliği için bir asgari katılım sınırı var bazı ülkelerde. Ama seçimlerle ilgili bir katılım sınırı olduğunu pek bilmiyorum, doğrusunu söylemek gerekirse. Aslında bu konabilir tabii. Yani bu bir gereklilik. Bu böyle bir şekilde pek karşılaşılmadığı için herhalde Muhtemelen. aklına gelmemiş, ama %30'luk katılımla, %25'lik katılımla da çok yerde maalesef seçimler olabiliyor. Dolayısıyla bu aslında dikkate alınması gereken bir şey. Bunun tam karşısı tabii seçime katılımın zorunlu olduğu ülkeler. Bunlara bir tanesine biraz sonra geleceğiz Çili ile. Şimdi Evet. isterseniz buradan Güney Amerika'ya geçelim. Evet. Peru'da biliyorsunuz Pedro Castillo'nun görevden alınması, Cumhurbaşkanlığı görevinden azledilmesi, parlamento tarafından azledilmesi, Pedro Castillo'nun kendisinin görevden alınacağı kanaatine sahip olunca parlamentoyu feshetmesiyle gündeme gelmişti. O zaman kendisinin seçildiği parti, Sol Parti, Özgür Peru Partisi'ndeki yetkililer genellikle bu Castillo'nun alelacele yaptığı bir ve arkasını düşünmeden attığı bir adım, mecliste böyle bir kendisini arz edecek çoğunluk yoktu ama bu adımı attığı için o çoğunluk oluştu demişlerdi. Pedro Castillo'nun başarılı bir yönetici olduğunu söyleyemeyiz. 18 aylık yönetimi zarfında neredeyse bütün hükümet üyeleri birkaç kez değişti biliyorsunuz. Fakat Pedro Castillo'nun azledilmesinin ardından tutuklanması ve yerine hemen kendisiyle beraber seçilen başkan yardımcısı kadın Dina Boluarte'nin yemin ederek yerine geçmesi Peru toplumunun bir kesiminde büyük bir tepki yaratmış durumda. Özellikle Peru'nun güneyinde ve kırsal bölgede yerlilerin kalabalık olduğu Ayacucho bölgesinde halk sokağa dökülmüş durumda ve buna karşılık başkan yardımcısı Dina Boluarte seçimlerin erkene alınabileceğini ama en erken bunun 2024'te olabileceğini, 2023 sonu 2024'te olabileceğini söylemişti. Halk ise hem Pedro Castillo'nun hemen serbest bırakılmasını istiyor ama Yargıtay veya Yüksek Mahkeme doğru adıyla Peru'daki Yüksek Mahkeme Castillo'nun 18 ay hapis tutuklu kalmasına hükmetti. Bunun karşılığında da gösterilerin genişlemesi, yaygınlaşması ve şiddet olaylarının başlaması karşısında 30 gün acil durum ilan edildi. Dolayısıyla Peru ordusu devreye girdi. Gösteriler sırasında en az 20 ölünün, 20 kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Bu Hatta gösteri artıyor da o. Yani 23'tü benim son gördüğüm ama dündü belki de daha da artmış olabilir yani. olabilir. 20'nin üzerinde olduğu söyleniyor. En az 20 kişi deniyor. 23 sayısı da var. Evet, kesinleşmemiş olarak. Burada bir de yeni bir olgu, yeni demeyelim ama Peru'yu içeriden bilenler de bunu biliyorlardır. Yıllardan beri tartışılan bir şey. Sağ kesim tabii ki biliyorsunuz mecliste Castillo'nun çoğunluğa sahip değildi. Sağ partiler çoğunluğa sahiplerdi Peru Meclisi'nde. Peru Meclisi'nde sağ partiler bu olayların, bu protesto gösterilerinin Aydınlık Yol, Peru Komünist Partisi Aydınlık Yol biliyorsunuz. Maoist Gerillalar evet. gelenekten gelen. Aydınlık Yol'un siyasal kanadı olan Movades Hareketi, yani Af ve Temel Haklar Hareketi'nin bu işlerin arkasında olduğunu iddia edip bunun bir tür komünist tırnak içinde kalkışması olduğunu bu halk ayaklanmalarının iddia etmeye başladılar. Bu Movades mevzu, yani bu Aydınlık Yol'la yakın çevrelerin oluşturduğu Af ve Temel Haklar Hareketi biraz Peru'daki sağ merkez partilerin ve çevrelerin ve Polo'daki büyük toprak sahiplerinin sürekli gündemde tuttukları bir bir işaret fişeği, korkutucu gulyabani gibi bir şey olarak kullanılıyor hala Peru'da. Tabii büyük ve derin bir siyasal toplumsal çatışmanın tezahürü bu aynı zamanda bu son durum. Bütün Peru'yu dikkatle izleyen sosyal bilimciler, sosyologlar, gazetecilerin söyledikleri bir şey var. O da yönetici elitlerin sınıfsal aşağılama ve ırkçılığının da olan tepkinin ifadesi halkın sokaklara dökülmesi. Pedro Castillo'yu da her ne kadar başarısız bir siyasetçi olmasına rağmen, geleneksel yöntemleri kullanan bir siyasetçi olmasına rağmen, kendi çevresindekileri öne çıkaran, küçük yararlar sağlayan, dolayısıyla aslında çok büyük değişimler yapamayan bir siyasetçi olmasına rağmen, sınıfsal kökeni nedeniyle ona oy vermiş yoksul kesimlere bir ırkçı, aşağılayıcı bir tavrı sağ kesimin ifade ettiğini söylüyorlar. Halbuki Pedro Castillo'nun bu yoksul kesimlere, gençlere yönelik doğru dürüst bir politikası da olmamış bu 18 ay zarfında. Ama onu seçen halk esas olarak onun şahsında yerli, taşralı olma halini küçümseyen, aşağılayan, ırkçılık, ağır bir ırkçılık taşıyan bu üstenci tavra karşı Pedro Castillo'yu kendi kimliğini savunmak amacıyla savunduğunu belirtiyorlar. Lima'nın aşırı merkeziyetçi yönetim geleneğine karşı da tepkiyi dile getirdiklerini söyleyebiliriz. Özellikle bu büyük toprak sahiplerinin halefleri, yerli halkı, köylüleri bir siyasal özne olarak kabul edemediklerini ve sorunun esas kaynağının bu olduğunu, bu toplumsal çatışmanın esas kaynağının bu olduğunu belirtiyorlar. Evet, İzleyeceğiz ama Peru giderek daha fazla karışıyor tabii. Dan Collins'in de bir çıkan bir yazısı vardı evvelki gün Guardian'da. Yani bu şiddet dolu olaylar iç savaşın en karanlık günlerinin hatıralarını geri getiriyor diye söylüyorlar. Yani özellikle 1980 ile 2000 yılları arasında senin de söylediğin gibi 40 bin kişi öldü o hatta dönemde. 70 bin diye de bir Söyleyenler varmış. de var, evet. Evet, yani onun yani bir türlü ders almıyoruz diyen insanlarla da konuşmalar yapılmış. Evet, çok kaygı verici. İzlemeye devam edeceğiz. Peru'nun hemen komşularından Şili'de ki gelişmeler daha değişik. Biliyorsunuz Şili'de kurucu meclisin hazırladığı anayasa önerisi Eylül ayındaki halk oylamasında %60'ın üzerinde bir hayır oyuyla reddedilmişti. Seçilen Cumhurbaşkanı Başkan Gabriel Boric, soldan gelen Gabriel Boric yeni bir anayasa yapma hazırlığına hemen başlamıştı. Ve bu yeni yol 13 Aralık'ta 14 siyasal partinin üzerinde anlaştığı bir yeni yol haritasını Gabriel Boric sundu Şili halkına. Ondan evvel bir gün önce Senato Başkanı bu anlaşmayı ilan etmişti. Şimdi eskisine nazaran, yani eski kurucu meclis 155 şahsiyetten oluşuyordu. Serbest seçimlerle oluşmuş 155 şahsiyetten oluşuyordu. Biraz çok fazla parçalı bölüklüydü. Bu sefer 3 kurul oluşturuluyor yeni anayasayı yapacak. Bir tanesi genel seçimle belirlenecek bir konsey olacak. 50 kişiden oluşacak ama bu sefer. Nisan 2023'te ki seçimlerde göreve başlayacak. Kongre'nin atayacağı bir ikinci kurul oluşacak. 24 uzmandan oluşan bir komisyon bu. Ocak 22'ye kadar, yani önümüzdeki 1,5 ay zarfında bir anayasa ön taslağı hazırlayacak bu komisyon. Belirlenmiş 12 ilke var. Bu ilkeler arasında mesela çok ulusluluk yerine diğer bir önceki anayasada yer alan ve çok tartışılan bir kavramdı, çok ulusluluk ilkesi. Şili ulusunun bölünmez bütünlüğü ilkesini getiriyorlar. Türkiye'de de biliyorsunuz gündemde olan bir ifadedir. Evet. Yurtsever simgelere saygı duyulacağı ifadesi var. Vergi sorumluluğu ifadesi var. Tabii onun yanında cinsiyet ayrımcılığına son verilmesi, kadın hakları, yerlilerin haklarının tanınması gibi ilkeler de var tabii ki. Bir de 14 hukukçudan oluşan senatonun seçtiği, ki senatoda da sağ partiler çoğunlukta yanılmıyorsam, 14 hukukçudan oluşan bir teknik konuları ele alıp bunlarla ilgili çözümler üretecek olan bir komisyon daha var. Sağın daha çok istediği bir komisyondu bu. 14 hukukçudan oluşacak komisyon. Senatoda seçtiği için daha çok sağa yakın kesimler hukukçulardan oluşacağı tahmin ediliyor. En sonunda da 26 Kasım 2023'te, yani bir yıldan biraz az bir zaman sonra, bu yeni anayasa taslağı halk oylamasına sunulacak Şili'de. Şunu belirtmek lazım, yani Eylül ayında reddedilen, %67 ile hayır oyla reddedilen anayasa taslağını aldınıp da Şili'de sağ partilerin büyük çoğunluğunun Pinochet dönemi anayasasını savunduğunu düşünmemek lazım. Yani Şili'de geniş bir konsensüs var. Aşırı sağ ve aşırı milliyetçi partiler dışında, çevreler dışında Pinochet anayasasına son verilmesi konusunda bir konsensüs var. Ama nasıl bir anayasa oluşturulacak, hangi yöntemle oluşturulacak, içeriği ne olacak konusunda konsensüs şimdilik yok. Ama yeni yöntem belki daha ılımlı, eskisi reddedilen anayasa taslağına göre daha ılımlı, daha merkez, daha klasik bir anayasa gündeme getirecek herhalde. Evet, onu da yakından takibe devam etmeliyiz. İsterseniz Avrupa Parlamentosu'ndaki yolsuzluk konusunda gündeme siz ele almıştınız. Yalnız şunu belirtmek lazım, belki bunu gelecek hafta daha detaylı ele alırız. Hep Katar'ın yönettiği, Katar kaynaklı bir yolsuzluk şebekesi gündeme getiriliyor ama Avrupa Parlamentosu'nun içindeki kaynakların belirttiği bir olgu var. Katar kadar, hatta ondan daha da örgütlü olan bir bu yolsuzluk şebekesinde Fas var. Fas istihbarat örgütünün çok aktif bir biçimde çok yolsuzluk Avrupa Parlamentosu'nda bu finansman sağlayarak kendisine yönelik olumlu kararlar aldırtmaya çalıştığı belirtiliyor ve bunun örgütleyicisinde Fas'ın Polonya Büyükelçisi olan kişinin olduğu belirtiliyor ve isimler de açıkça dile getiriliyor ama nedense Katar üzerine çok yüklenirken Avrupa Parlamentosu yöneticileri bu konuyu, Fas konusunu biraz hasır altı etmeye çalışıyorlar. Evet, bu da son derece önemli. Bugünkü Democracy Now! Yayınında da kısaca bahsediliyordu. Aslında kısaca değil de yani mülakatlar da yapılmıştı. Yani Batı Sahra aktivistleri dünyadaki en Afrika'nın son sömürgesi olmaya devam ediyor Fas'ın ve çok büyük bir kaynak, fosfat kaynaklarının halkın elinden alınıp Batı Sahra halkının şeye tezgahlanması. Evet. Fas adına satılması ve para kazanılması Avrupa Parlamentosu'nda onun için büyük bir rüşvet skandalıyla şey yapıyorlar. Evet. Haklısın. Ama pek dile getirilmiyor maalesef. Dile getirilmiyor, evet. Evet, İran'da maalesef iki gösterici idam edildi. Şu anda 10 gösterici daha idam bekliyor. Bunu da belirtelim. Macit Rahvanat son idam edilen ikinci kişi, genç, 23 yaşındaki genç. İdam edilmeden önceki son sözlerini hatırlatalım. Ağlamayın, Kur'an okumayın, dua etmeyin, mutlu olun. Evet. Evet, şimdi Ukrayna'da savaş devam ediyor. Ukrayna direnişi devam ediyor. İsterseniz Ukrayna'ya bir Suzan Vega selamıyla selam gönderelim. Evet, çok güzel olur. Senin seçtiğin şarkı daha henüz piyasaya da çıkarmamış ama paylaşıyor Suzan Vega'da. Last evet. Train for Mariupol diye çok duygulu, güzel bir şarkı. Şimdi onu çalarak da selam verelim Ukraynalılara, direnenlere. Peki, çok teşekkür ederiz. İyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Açık Bilinç'te konumuz yok bugün herhalde. Pragmatizm nedir üzerinde konuşacağız değil mi? Evet, pragmatik kime denir, ne anlamı vardır ve pragmatik kelimesinin işte içinde benzer kavramsal benzerlikler olan pragmatizm ya da pragmatics gibi akademideki çalışma alanlarıyla ne ilgisi vardır? Bundan konuşalım istiyorum. Niye böyle bir şey seçtim? Onu da söyleyeyim. Ondan önce de şunu söyleyeyim. Fakat şimdi geçen hafta Açık Gazete tatildeydi. Ondan önce Felsefe Portreleri serisini kronolojik bir sırayla ilerlettik. Orta Çağ'da İslam düşüncesinin doğuşu ve gelişmesini de kapsayacak şekilde en son programda İbn Sina'dan bahsederek oraya bir virgül koyduk. Devam edeceğiz. Felsefe tarihi haliyle uzun. Ben de kronolojik bir sırayla yapmayı önemli buluyorum. Çünkü işte ne bileyim 20. yüzyıldan önemli bir felsefeci Gilles Deleuze mesela, ondan bahsederken Spinoza'dan bahsetmiş olmak önemli. Şimdi önce Deleuze'den konuşsak, birkaç hafta sonra Spinoza'dan konuşsak olmayacak. Spinoza'dan konuşurken Aristoteles'ten konuşmuş olmak önemli filan. Dolayısıyla böyle sırayla gidiyoruz. O seriye yeniden döndüğümüzde Rönesans düşüncesiyle işte 15. yüzyıla kadar falan çünkü gelmiştik. Başlayıp ondan sonra bu bilimsel devrim denen dönemin olduğu, arkasından da aydınlanmanın geldiği 17. 18. yüzyılı biraz. Neyse, o geçen programların özeti. Şimdi pragmatiklik konusunda niye bir şey söylemek ihtiyacı duydum? O da şundan, Türkçe'de bazen yabancı bir dilden gelen bir kelime yanlış bir şekilde kullanılıyor ve bu yanlış kullanım öyle benimseniyor ki herkes bunu bu şekilde kullanıyor oluyor. Bence bu biraz özensizlikle ilgili, iyi bir şey de doğru bir şey de değil. Yani şimdi peki canım öyle olsun, ne önemi var diyebilirsiniz ama hiçbir yabancı yayın organında rastlanmayacak türde bir yanlışı benimseyip doğruymuş gibi kullanmamız bence pek kabul etmememiz gereken bir şey. Bu mesela subliminal mesaj konusunda da olmuştu. Ben bu konuda başlı başına bir program yapmıştım. Subliminal mesaj nedir? Evet. Subliminal uyaran ya da subliminal algı diye. Subliminal mesaj diye bugün herkesin dilinde kastedilen şey bir şekilde işte başka bir mesajın içine gizlenmiş ya da ima yoluyla yapılmış bir mesaj. Halbuki subliminal işte bir takım algısal nitelikleri nedeniyle farkında olamadığımız, göremediğimiz, yani mesela çok hızlı gözümüzün önünde var olup kaybolan ya da çok düşük bir ışıkla ışıklandırılmış olan bir uyarana verilen bir isim. Bütün dünyada da böyle, işte bu yanlış kullanılıyor falan. Peki her neyse. Şimdi pragmatiklikte de biraz öyle bir şey var. Pragmatik olmak ne demek? İşte sözlüğe baktığımızda sözlük diyor ki farklı durumlar karşısında kuramsal sebeplerden ziyade pratik sebeplere dayanarak gerçekçi ve yararcı bir biçimde gerekeni yapmak. Yani pragmatik kişi de işte böyle yararcı bir biçimde gerekeni yapan kişi. Fakat bu pragmatik olmanın işte böyle her aklına geleni söylemek, bugün ak dediğine yarın kara demek, ve bunun hiçbir şekilde hesabını vermek zorunda hissetmemek falan olduğunu göstermiyor. Pragmatik kelimesine aslında haksızlık bence bu. Pragmatik kelimesinin etimolojisine bakarsak eski Yunanca üzerinden Latince'ye geçmiş. Pragmatikos, olgularla ilintili demekmiş. Bugünkü kullanımı daha ziyade işte 19. yüzyıldan itibaren yerleşmiş. Bunun tersi de ya da karşıtı da diyelim dogmatik, pragmatik bir kişi veya dogmatik bir kişi. Şimdi dogmatik kelimesinin de aslında böyle negatif bir anlamı var, olumsuz bir anlamı var ama ilk başta öyle değilmiş. İşte dogmatik bilgi yığını ya da fikir kümesi falan demek. Dogma da işte bir dizi fikir demek. Pardon, dogmatik bu kümeyle ilintili, yani fikirlerle ilintili demek. Pragmatik olgularla ilintili, dogmatik fikirlerle ilintili. Ama tabii bugün çok dogmatik bir kişi dediğimizde işte incelemeden her konuyu kestirip atan sabit fikirli, inatçı, bu anlamda, düşünsel anlamda gereksiz yere inatçı bir kişiyi kastediyoruz. Burada önemli olan ayrım aslında dogmatikle pragmatiğin arasındaki ayrım. Yani bir tanesi işte fikirler üzerinden harekete geçmeyi öneriyor, diğeri olgulara bakarak harekete geçmeyi öneriyor. Tamam, yani pragmatiklik içinde böyle pratik kelimesiyle de belki bir şekilde bağıntı kuracağımız bir durum var. Ama dediğim gibi bu işte pragmatik olmak, bugün ak dediğine yarın kara demeyinin mazereti olmamalı. Bu programı da yapıyorum çünkü aynı bu subliminal mesaj meselesinde olduğu gibi bu pragmatiklik de biraz böyle yanlış kullanılır oldu. Gazetecilik işlerini beğendiğim, mesela bağımsız medyada var olan bir gazeteci var. Sürekli işte Cumhurbaşkanı'nın pragmatikliği üzerinden bir şeyleri açıklıyor. Yanlış yapıyor. Yani işte Cumhurbaşkanı Sisi ile kavgalıydı ya da konuşmuyordu. Bir daha hiçbir zaman onunla görüşmem diyordu. Sonra el sıkıştılar, fotoğraf çektirdiler. Bunun açıklaması Cumhurbaşkanı'nın pratik bir kişisi, pragmatik bir kişisi olmasıyla veriliyor. Fakat bu doğru değil. Yani belki her ak dediğine kara diyen kişi pragmatiktir diyebiliriz ama her pragmatik kişi ak dediğine, bugün ak dediğine yarın kara diyecek ya da yalancılık yapacak diyemeyiz. Bu pragmatiklik kavramına haksızlık bir kere, her şeyden önce. Yani bir başka siyasetçi de işte kürsülere çıkıp bizde U dönüşü yoktur, çark yoktur, manevra yoktur falan diyor. Fakat tabii bunu kesip birleştirmişler. İşte bir dediğinin tam tersini söylerken başka videolar da var. İşte diğeri de ben sözümün eriyim de tükürdüğümü yalamam falan diyor ama bunun pragmatiklikle bir ilgisi yok. Yani bunun tam tersini yapmanın. Ve işte ne yapsın pragmatik adam dediğimiz zaman bir açıklama vermenin ötesinde aslında sanki bir mazeret de sunuyor gibi oluyoruz. Halbuki bu bence, yani insan fikrini değiştirebilir. Aslında o konuya da bir açıklık getireyim. Akademide çok sık rastlanan bir şey. Bilimde de felsefede de işte bir şeye inanıyorsunuzdur. Daha sonra bunun tam tersine inanmaya başlayabilirsiniz ama bunun bir şekilde hesabını vermeniz gerekir. Yani şuna şu sebeplerden inanıyordum. Şimdi böyle böyle yeni bilgiler edindim ya da böyle yeni düşüncelerim oldu ya da şöyle yeni sebepler buldum. Dolayısıyla artık buna inanmıyorum. Bunun tam tersine inanıyorum diyebilirsiniz. Bence bunda bir sakınca yok ama bunu yapmak zorunda bile hissetmemek aslında kimseye hesap vermek zorunda hissetmediğinizin göstergesi. Ve bir siyasetçiyseniz bence bunu yapma lüksünüz yok ama buna çok sık bir şekilde rastlıyoruz bildiğiniz gibi. İşte sonra da mesela siyasette küslük olmaz falan diye insanın aklıyla alay eden türde bir takım saçma sapan açıklamalarla açıklanmaya çalışılıyor filan. Neyse, şimdi pragmatik kelimesinin anlamıyla veya pragmatiklik kavramıyla ortaklık arz eden En azından benim nispeten yakından bildiğim iki alan var. Bir tanesi dil bilimde pragmatics diye geçen bir alan. Öbürü felsefede pragmatizm diye geçen bir alan. Bunların ikisinde de ilginç meseleler var. Daha önce de hiç konuşmadık. Biraz ona da değineyim istiyorum. Pragmatik olmakla pragmatist olmak tam aynı şey değil ama ortada bir ortak nüve olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan da aslında pragmatik olmanın anlamını daha iyi anlamamıza fayda sağlayacak bir şey. Şimdi dil bilimden başlayayım. Dil bilimde iki temel çalışma alanı var. Sentaks ve semantik. Bir tanesi gramer, yani sözcüklerin nasıl dizildiğiyle alakalı. Türkçe'de belli bir şekilde diziliyor. İşte İngilizce'de başka bir şekilde diziliyor. Bu dizilişe bakarak gramere uygun, o dilin gramerine uygun ya da değil diyebiliyoruz bir cümle hakkında. Aynı zamanda diller sentakslarındaki benzerlik nedeniyle mesela değişik gruplara ayrılabiliyorlar. İşte Türkçenin içinde bulunduğu Ural Altay dil ailesinde mesela genellikle öznenin ne olduğunu, kim olduğunu ancak cümlenin sonuna geldiğimizde öğrenebiliyoruz. Yani gidiyorum dediğim zaman burada giden kişinin ben olduğunu anlamak için cümlenin sonuna kadar beklememiz gerekiyor. Çünkü gidiyoruz desem giden ben değilim, biziz aslında. Ya da gidiyor deyip orada dursam işte bir üçüncü tekil şahıs gidiyor falan, böyle anlayacaktık. İngilizce'de, Fransa'da, Almanca'da falan böyle değil. Orada özneyle başlanıyor işte. Ben gidiyorum diyorsunuz. Dolayısıyla daha Bismillah demeden kimin ne yaptığını bilerek başlamanız gerekiyor. Bu işin sentaks konusu. Semantik ise anlamla alakalı. İşte bir cümlenin bir de anlamı var. Türkçe cümlelerin Türkçe anlamını biz Türkçe bilenler anlayabiliyoruz. İngilizcenin anlamını İngilizce bilenler anlayabiliyor filan. Fakat sentaks ve semantik yetmiyor aslında her zaman. Bir cümleyle karşılaştığımızda bu cümleyi incelemeye, burada pragmatik diye başka bağlamın anlama ne şekilde katkıda bulunduğunu inceleyen bir alana daha ihtiyaç duyuluyor. Yani diyelim ben şimdi dedim ki size amma sabırlısın. Bu düzgün bir cümle. Ne anlama geldiğini de bilmeniz gerekir. Fakat bunu bir övgü olarak da söylüyor olabilirim. Bir yergi olarak da söyleyebilirim. Yani söylüyor olabilirim. Ya çok sabırlısın, bu kadar sabretmemen lazım anlamında bir yergi olarak da amma sabırlısın da demiş olabilirim. Veya işte vallahi hayranlık duyuyorum, bravo yani, ne kadar da sabırlısın anlamında bir övgü olarak da söylemiş olabilirim. Hangisinin olduğu, övgü mü yergi mi olduğu burada işte pragmatiğin çalıştığı bağlamla belirlenen bir şey. Dil tabii çok rahatça takla attırılabilen, bence çok ilginç bir alan. İşte mesela diyelim ben meslektaşıma 16'ya bir bardak çay dedim. Şimdi ne demek? Yani 16 bir sayı aslında. Sayıya bir çay getirmenin anlamı yok. Ama tabii işte mesela restoranda 16 numaralı sandalyede oturan kişiye çay getiriyorum. Biz öyle numaralamışız aramızda mesela sandalyeleri. Ya da işte kabin görevlisiyim, 16 numaralı koltukta oturana çay demek istiyorum. Ne dediğimi tamamıyla anlıyor karşımdaki kişi. Yani iletişimin ne olduğu yalnızca sözcüğün ne olduğuyla alakalı değil veya anlamının ne olduğuyla, benim ne kastettiğimle de alakalı. Bu pragmatik, şimdi buradan da aslında dil bilimdeki pragmatics alanından felsefedeki pragmatizme belki dönebilirim. Çünkü özellikle 1950'li yıllarda Oxford Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi'nin dil felsefesine çok önem veren felsefecileri arasında bir kısım, mesela John Austin çok önemli bir isimdir o zamanlardan, kelimelerin bir iş yapmak için kullandığımız araçlar olduğunu ve dilinde böyle görülmesi gerektiğini söylüyordu. Zaten bir kitabı var, How to Do Things with Words diye, sözcüklerle nasıl iş yapılır. Yani işte böyle bir kuru metinli alıyoruz dil diye bunu anlıyoruz yerine, aslında bir şey yapmak için kullandığımız kavramsal araçlardır diyor Austin sözcükler için. Dilin amacı da işte gerçekliği yansıtmaya çalışmak falan gibi böyle ulvi bir amaç değil, karşılaştığımız durumlarla baş etmek, öngörmek ve eylemektir. Bunun aracı olarak düşünmeliyiz. Konuşmada bir eylemdir diyor Austin. Burada da yani bu bir ortak nüveden bahsetmiştim. Hani işte düşünceden ziyade yani dogmadan ziyade pragmatiği yani eylemi öne koyan ya da önceleyen işte ilk başta eylem ve olgu açısından düşünmemizi öneren bir genel bir görüş pragmatik olmak kavramından da böylece doğuyor diyebiliriz. Ben burada bir şey sorabilir miyim? Yani pragmatik olmak genellikle pozitif anlamda kullanılan bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Pozitif anlam yüklenen bir şey ama aynı zamanda sanki yani bana öyle geliyor ki biraz da oportunizmle yani fırsatları daima kendi çıkarları doğrultusunda değerlendirecek bir yaklaşıma da pragmatizm dendiği ve bunun bu şekilde övüldüğü de zaman zaman oluyor gibi sanki. Ne dersiniz? Evet öyle yani yararcı dediğimiz zaman evet. İşte pragmatik bir kişiye böyle yani koşulları göz önüne alan falan ilke diye sabit bir şekilde ısrar etmektense duruma göre belki farklı şekillerde eyleyebilecek birisinden bahsediyoruz. Bu anlamda başta dediğimi de bir daha tekrarlayayım. Yani işte bugün ak dediğine yarın kara diyen bir kişi için pragmatik belki diyebiliriz ama her pragmatik kişi böyle olacak anlamına gelmiyor ve evet. Pragmatizm aslında ilkesizlik demek değil. Bunun altını çizmeye çalışıyorum. Yoksa pragmatik olmanın böyle bir konotasyonu, böyle bir anlam mı var elbette. Şimdi dil bilimden yola çıkarak dil felsefesi üzerinden felsefeye biraz temas etmiştik. Bir iki bir şey daha söyleyeyim. Aslında pragmatizm kelimesini bir felsefi görüş olarak ilk defa kullanan kişi 19. yüzyılın sonlarında 20. yüzyılın başlarında Charles Sanders Peirce diye çok ilginç bir felsefeci. Pek de aslında tanınmaz, bilinmez. Çünkü işte böyle sosyal ilişkileri iyi olmayan bir kişi anladığım kadarıyla. Çok çalışkan ve verimli bir düşünür olduğu halde bir türlü iş bulamıyor. Mesela sınıf arkadaşı psikoloji dünyasının belki en önemli ismi William James. Çok yardım ediyor. Bir sürü defa Harvard Üniversitesi'nde bir iş bulsun diye girişimde bulunuyor. Hiçbirisinde olmuyor filan. Neyse bu person anlam ve mantık üzerine epey bir külliyatı var, çalışmaları var. Orada bu pragmatizm kelimesini de kullanıyor. Ve aslında bu genel çizgiyi takip eden felsefeciler belli bir kendi içlerinde bir okul da oluşturuyorlar. İşte William James de böyle hani yarısı psikologsa yarısı felsefeci olan bir insan. Daha sonra bu okula katılmış olan önemli ve ilginç isimlerden birisi de yine bir felsefe profesörü John Dewey. Chicago Üniversitesi'nde özellikle çok çalışmalar yapıyor. Ve Dewey de pragmatist görüşü mesela eğitim alanına uygulama konusunda bir uzman. Bundan ne kastediyorum? Dewey diyor ki eğitim işte böyle öğrencilerin kuru bir takım metinleri okuyup ezberleyecekleri bir kurum olmamalı. Öğrencilerin kendilerinin çalışarak, eğleyerek, bir şekilde deneyimleyerek öğrendikleri bir yer olmalı diye bir iddiası var. Bu da tabii işte pragmatizmin eylemi öncelemesinden ortaya çıkıyor. Şöyle fakat ilginç bir şey daha var. Şimdi burada bir parantez açayım. Pragmatizmden biraz uzaklaşıyoruz ama 1924 senesinde yani Cumhuriyet'in ilanının ilk yılında John Dewey Türkiye'ye davet ediliyor. Çünkü Türkiye'de bir eğitim sistemi kurulmak isteniyor. Yeni bir eğitim sistemi. Gel incele bize bir rapor yaz deniyor ve epey bir süre galiba 3 ay falan Türkiye'de kalıyor John Dewey. O zaman 60'lı yaşlarda ve alanında çok tanınan bilinen bir insan. Şimdi John Dewey'yi kim tespit etti de Chicago'dan kaldırıp Türkiye'ye getirdi, bütün Anadolu'yu gezdirdi falan. Bence bu çok devrimci bir şey aslında. Bu konularda birkaç yazıya rastladım. Genellikle 9 Eylül Üniversitesi'nin tarihçileri bu konuyu çalışıyorlar diye anlıyorum. Her halükarda Can Döy Türkiye'de uzun uzun araştırmalar yapıyor. Bütün Anadolu'yu geziyor ve sonunda bir rapor yazıyor. Çok aklı başında işini ciddiye alan bir insanın yazacağı türden bir rapor. Ben de işte bu program öncesinde okudum. Diyor ki işte en önemli konu okulların ne amaca hizmet etmesini istediğimizi belirlemek. Daha sonra okulları, kütüphaneleri, yetimhaneleri, müzeleri, çocuk parklarına, oyun alanlarını geziyor ve bir sürü pratik öneride de bulunuyor. Mesela diyor ki kadınların çalıştığı sektörlerde mutlaka çocuk yuvaları olmalı. Çünkü çocuklara bakmaktan kadınlar sorumlular. Gelip çocuklarını orada bırakıp çalışabilmeliler. Yoksa işte iş bulamıyorlar, evde kalıyorlar filan. Türkiye'nin her noktasında kütüphane yok. Onun için gezgin kütüphaneler olmasını öneriyor. İşte gezgin kütüphane gezsin. Bir şehirden ötekine gitsin. İnsanlar kitaplara erişebilsin filan diye. Genel olarak okulları da hayattan kopuk kurumlar değil, çocukların ve gençlerin günlük hayatlarına entegre olmuş kurumlar olarak yapılandırmalıyız diyor. İşte eğitim nasıl desteklenir konusunda görüşleri var, bütçe ayrılmalı diyor filan falan. Neyse yani Can Dewey benim anladığım kadarıyla eğitim konusunda Türkiye'de araştırmalar yapmış tek kişi değil ama ilk kişi ve belki en önemli kişi ve ciddi katkıları da olmuş sahiden çünkü ciddiye alınmış, işte ona göre bütçe ayrılmış, Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmüş Can Dewey filan. Böyle ilginç bir tarafı da var. Yani pragmatizm bir şekilde Türkiye'ye böylece temas etmiş ve Cumhuriyet'in ilk yılında işte yeni bir ülkenin kurulmasına bir şekilde katkıda bulunmuş. Zaten bu Can Dewey'nin raporu da diyor ki, enerjik, dinamik, özgür bir ülke olma ülküsüyle yola çıkmış olan Türkiye'nin işte şöyle bir eğitim sistemi olmalıdır filan diye. Yani o da işte genel olarak Cumhuriyet ilkelerine uyumlu bir rapor yazmış. Ben doğrusu ilginç buldum. Bundan da bahsetmek istedim. Şimdi en son bir de şundan söz edeyim. Bu Can Dewey'nin raporunda mesela bir de şöyle ilginç bir şey var. Diyor ki İslam Üniversitesi'nde bir arkeoloji bölümü açılsa çok iyi olur. Çünkü Türkiye arkeolojik kalıntılar açısından çok zengin bir ülke ve bunun kıymeti bilinmiyor. Halbuki bunun kıymetini bilecek insanlar yetiştirmesi gerekir. Bu fikir de meğerse Can Dewey'den gelmişmiş. Burada da yine parantez içinde bir küçük parantez, Berlin'deki Bergama Müzesi'ni gezenler orada işte Türkiye'deki Bergama'dan alınıp kaçırılmış bir kısmı da izinle götürülmüş olan tapınağı, Zeus tapınağını filan gördükleri zaman herhalde ya bunun aslında olduğu yerde olması gerekir. Yani Bergama'da işte Antik Tiyatro'nun, Kraliyet Yolu'nun neyse yanında her nerede değilse orada bunu görmemiz çok daha iyi olurdu diye mutlaka düşünüyorlardır. İnsanın biraz içine dokunan bir şey aslında çünkü çok etkileyici bir tapınak ve Berlin'de bir müzede çok etkileyici bir şekilde kurulmuş durumda. Fakat tabii aslında kaçırılmış ve sahibi olmayan insanlar tarafından işte kendi yaşamadıkları bir ülkede en azından diyeyim bir şekilde getirip oraya kurulmuş. 1878'de bir Alman mühendis Bergama'da kazılar yaparken fark ediyor işte orada böyle bir takım tapınaklar falan olduğunu. 1879'dan itibaren de Berlin'e taşınıyor. Tabii o zamanın teknolojisiyle çok zor yani vinçlerle çıkartıyorsunuz. İşte götürüp İzmir'e kadar götürüyorsunuz, oradan gemiye bindiriyorsunuz falan. Böyle çok masraflı ve büyük bir projeye girişilmiş. Fakat Sultan II. Abdülhamit de işte bunun böyle fark ettirilmeden yapılması imkansız. O kadar büyük parçaları aslında taşımak gerekiyor. Sultan Abdülhamit de buna izin vermiş yurt dışına götürülmesine. Zaten ne önemi var falan diye belki düşünüyordu. Yani o düşünceyle Cumhuriyet'in kuruluşunda işte burada bir arkeoloji bölümü kurulsun İstanbul Üniversitesi'nde bunlara önem verilsin düşüncesinin arasındaki tezadı da altını çizerek belirtmek istiyorum. 2000'li yıllarda o zamanın Kültür Bakanı işte Mihan Talay bir talepte bulunmuş, geri getirilsin Bergama Müzesi'ndeki, yani Berlin'deki kalıntılar Türkiye'ye iade edilsin diye. Olmamış. Şimdi de okuduğuma göre İzmir Büyükşehir Belediyesi de böyle bir talepte bulunmaya hazırlanıyormuş ama ne aşamada bilmiyorum. Evet, Elgin mermerleri meselesi de Atina'da aynı şekilde gene, evet. Yani evet, böyle bir ilginç durum var yani. Evet, tabii şimdi bu konuda yazan, mesela Almanya'da yazan insanlar diyorlar ki ya evet, biz bunları çaldık aslında ama daha iyi koruyabileceğimiz için götürdük. Yani tamam, haklısınız, fakat işte orada kalsalardı belki perişan olacaklardı. Şimdi belki bir noktada doğru. Yani 1800'lerin sonunda belki işte bir kısmı tahrip olacaktı filan oradaki kalıntıların. Fakat artık öyle bir şeylerin olmayacağının garantisinin verilebildiği bir çağda ve öyle ülkelere aslında bu tür şeylerin bence iade edilmesi lazım. Ben böyle Ayrıca düşünüyorum. Almanya iki tane dünya savaşına girdi. Bir tanesinde yıkıldı. Evet, yani Almanya'da ne oldu? İşte bir şekilde orası korunmuş ama o da bir şans eseri. Dolayısıyla yani bu, biz daha iyi koruyoruz, o yüzden bizde kalsının bir mazeret olarak kabul edilemez bir mazeret olduğunu düşünüyorum. Neyse, bu konuyu böylece bitirmiş olalım. Yani pragmatik kelimesiyle, kavramıyla, bu işte pragmatizm, pragmatics gibi akraba düşünce okulları ve çalışma alanları arasında ortak bir nüve olduğunu söylemeye çalışıyorum. Bunların hiçbirinde ilkesizlik, yalancılık, fır döndülük falan gibi bir şey yok. Bambaşka bir şey yani pragmatiklik. Bunun altını çizmiş olayım. Gelecek hafta 2022'nin son programını yapacağız. Zaman nasıl geçiyor? Öyle bir geçer zaman ki diye bir şarkı da vardı 1970'lerde, hatırlarsınız. Biraz bu konulardan konuşacağım. Şimdilik bu kadar. Peki, çok teşekkür ederiz Güven Bey. Ben teşekkür ederim. Görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de Açık Gazete'yi bitirmiş olduk. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple beraberdiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.